البقره مدني سوره 218 آياتنا لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا رتلي شيطانا بالله بنا غوارم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا لوراند لورين الله بنم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا هغه کتاب دی چې هیڅ شک پکښ نشته د ځان ساتونکو لپاره لارښوونه ده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هغه کسان چې پر غیب باور لري بشپړ لمونځ کوي او له هغې روزي چې ورکړې مو ده د الله په لاره کې یې لګوي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون او هغه کسان چې پر هغه څه ایمان لري چې تا ته استول سوي او څه چې له تا مخکې نازل کړی سوي دي او پر آخرت هغوی باور کوي اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون هم دوی د خپل پالونکي لخوا پر لارښوونه دي او هم دوی برایمن دي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بشک هغه کسان چې کفر یې کړی دی پرې برابره ده که هغوی وویروي یا یې ونه ویروي ایمان نه راوړي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی پر زړونو او غوږونو مهر وهلی دی او پر سترګو یې پرده ده او ورته ستر عذاب دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين او لخلق زین داس دی چې وای پر الله او د آخرت پر رزم و ایمان را وړی او هغوی مؤمنان نه دی یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون هغوی له الله او هغو کسانو سره چې ایمان را وړی دوکا کوي خو هغوی یوازې له خپلو ځانونو سره دوکا کوي او نه پوهیږي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون په زړونو کې یې ناروغي ده چې الله د هغوی ناروغي لا پسې زیاته کړه او ورته د هغو درواغو له امله چې ویل یې دردونکی عذاب دی وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون او کله چې ورته وویل سي په ځمکه کې ورانکاري مه کوئ هغوی وایي بې شکه موږ سمونکي یو الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبر وسی بشک هغوی ورانکار دی خو نه پوهیږي و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې ورته وویل سي ایمان راوړی څرنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی هغوی وایي آیا ایمان راوړو څرنګه چې ناپوهانو ایمان راوړی خبر اوسئ په رښتیا هم هغوی ناپوهان دي خو نه پوهیږي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا لسنا معكم إنما نحن مستهزئون او کله چې له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی مخامخ سي وایي ایمان مو راوړی او کله چې له خپلو شیطانانو سره ګوښه سي وایي رښتیا موږ له تاسې سره یو موږ په مؤمنانو ملنډې وهونکي یو. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون الله هغوی ته د ملنډو سزا ورکوي او هغوی په خپله سرکشۍ کې لالهانده پرېږدي. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین دوی هغه کسان دي چې لار روغتیا یې په لارموندنې اخیستې ده خو سوداګرۍ یې ګټه نه ده کړې او هغوی لارموندون کې نه وو. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فی ظلمات ذهب الله بنورهم وتركهم فی ظلمات لا يبصرون هغوی هغه چا غوندې دي چې اور یې بل کړی وي نو کله چې شاوخوا رڼا کړي الله یې رڼا واخلي او په داسې تیارو کې یې پرېږدي چې هیڅ نه ویني. صم بکم عمی فهم لا یرجعون هغوی کاڼه ګونګیان او ړانده دي نو هغوی نه راستنیږي. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يا لاسمان اوریدون کی باران غوندیدی چپکشی تیاری تالنده او برېښناوي د ټکو له امله د مرګ له ویرې خپلې ګوتې په غوږو کې نیسي او الله د کافرانو ایسارونکی دی. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير نجدې ده چې برېښنا یې سترګې واخلي هر کله چې ورته رڼا سي پکښې ځي او کله چې پرې تیاره کړي ودرېږي او که الله غوښتی د هغوی د اورېدو او لیدو توان به یې اخیستی وای بې شکه الله پر هر څه واکمن دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي خلقو د خپل پالونکو عبادت وکړي چې تاسې او تر تاسې مخکې خلګې پیدا کړي څو تاسې ځان وساتي. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هغه چې ځمکه درته فرش او اسمان یې چت ګرځولي او له اسمانه یې اوبه ورولې بیا یې پرې درته د روزۍ په توګه میوې راایستلې نو له الله سره سیالان مه ګرځوئ حال دا چې تاسې پوهیږئ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين او که په هغه څه کې چې موږ پر خپل بنده نازل کړي په شک کې یاست، نو هغه غوندې یو صورت راوړئ او له الله پرته خپل ملاتړې راوبولئ که رښتینی یاست. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نو که تاسې یې ونه کړای سي او هیڅکله به یې ونه کړای سي، نو له هغه ووره وویریږئ چې سونتوکې خلګ او ډبرې دي، کافرانو ته چمتو کړای سوی دی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او زیره ورکړه هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي، هغوی لره داسې باغونه دي چې تر ونو لاندې یې ویالې بهیږي، هر کله چې ورته د هغه میوې په روزي ورکړل سي وایي دا هغه دي چې مخکې راته په روزي راکړل سوی وې، او د هغو په څیر به ورته راوړل سي، او په هغه کې به ورلره پاکې ښځې وي او تل به هلته وي. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. بشک الله دا باک نه غنی چې د ماشی یا تر هغه د واړه څه بیل ګراوړي، نو هغه کسان چې ایمان را وړي پوهیږي چې هغه د پالون کله خوا حق دی، او چا چې کفر کړي نو وایي چې الله لدی بیل کې څه اراده لري، ډیر پر لار روکی کوي او ډیرو ته پر لار شي او یوازې بیلاری پر لار روکی کوي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. هغه خلک چې د الله تړون د هغه له ټینګښت وروسته ماتوي او هغه څه پرې کوي چې الله یې د پاللو امر کړی او په ځمکه کې ورانکاری کوي، همدوی زیانمن دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. څرنګه له الله نه ټکوئ حال دا چې مړه واست نو ژوندي یې کړاست، بیا مو مړه کوي، بیا مو ژوندي کوي، بیا هغه ته ورګرځول کېږئ. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. همغه درته ټول هغه څه پیدا کړي چې په ځمکه کې دي، بیا یې اسمان ته پام وکړ او اوه اسمانونه یې برابر کړل او هغه په هر څه ښه پوه دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او کله چې دی پالون کې پرشتو ته وویل بشکه ز پزمکه کې د زایناستی ګرځون کیم، هغوی وویل آیا ته داسې څوک پکښې ګرځوې چې په هغې کې به ورانکاري کوي او وینه به تویوي، حال دا چې موږ دې په ستاینه پاکي بیانوو او درناوی دې کوو، هغه وویل بشکه زه په هغه څه پوهیږم چې تاسې نه پرې پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. او آدم ته ټول نمونه وښول، بیا یې پرښتو ته وړاندې کړل، نو ویې ویل که تاسې رښتینی یاست نو د دغو شانو نمونه راوښیاست. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هغوی وویل تا لره پاکې ده، له هغه څه پرته چې تا راښوولې په بل څه نه پوهیږو، بشک تشپو حکمت لرون کیه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هغه وویل ای آدمه هغوی ته نمونه وښیه. نو کله چې هغوی ته نمونه وښول، هغه وویل آیا تاسې ته مې نه وویلې چې بېشکه زه د آسمانونو او ځمکې په غیبو پوهیږم او په هغه څه پوهیږم چې څرګندول او پټول مو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې مو پرښتو ته وویل آدم ته سجده وکړئ، نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه، انکار او لویي یې وکړه او هغه له کافرانو وو. وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. او موږ وویل اے آدم ته او مېرمن دې په جنت کې اوسئ او له هغه څخه خوری چیرته چې وغواړی او دی ونی ته منځ دی کیږي کنه لتیری کوونکو بسی. فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. نو شیطان هغوی ورڅخه وشوی ول او له هغه څه یې وایستل چې پکښې وه، او موږ وویل کوز سئ، ځینې به مو د ځینو دښمنان وي او تاسې ته په ځمکه کې استوګنه ده او تر یوې مودې ګټه ده. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. نو آدم لخپل پالون کې څه توري زده کړل، نو هغه یې توبه قبول کړه، بېشکه همغه ډېر توبه قبلوونکی لورونکی دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موږ وویل له هغه ټول کوزئ، که تاسې ته زما لخوا کومه لارښوونه راغله نو چا چې زما د لارښوونې پیروي وکړه نو پر هغوی به نه کومه ویره وي او نه به غمجنیږي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او چا چې کفر کړی او زموږ نشانې درواغ ګڼلې، همدوی د اور استوګن دي، هغوی به تل پکښې وي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اي بني إسرائيلو زما هغه لورونه در په یاد کړئ چې در باندې لورولې مې ده، او زما ژمنه پوره کړئ، زه به ستاسو ژمنه در پوره کړم، او یوازې له ما وویریږئ. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او پر هغه څه ایمان راوړئ چې نازل کړی مې دي، د هغه څه تصدیق کوونکي دي چې درسره دي، او پرې لومړني نټه کوونکي مه کیږئ، او زما آیاتونه په لږو پیسو مه پلورئ، او یوازې له ما ډارېږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. او حق له باطل سره مه ګډوئ او مه حق پټوئ، حال دا چې تاسې پوهېږئ. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. او بشپړ لمونځ کوئ او زکات ورکوئ، او له رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا خلقو ته د ښېګڼې امر کوئ او خپل ځانونه هیروئ، حال دا چې تاسې کتاب هم لولئ، نو آیا له عقله کار نه اخلئ؟ واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره الا علی الخاشعین. او په صبر او لمانځه مرسته وغواړئ، په رښتیا دا دروند دی، خو پر عاجزي کوونکو دروند نه دی. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. څوک چې باور لري چې هغوی له خپل پالونکي سره مخامخېدونکي او هغه ته ورګرځېدونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اي بني إسرائيل زما هغه لورونه در په یاد کړئ چې در باندې لورولې مې ده، او دا چې پر نورو خلکو مې غوره کړی یاست. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویریږئ چې څوک به د بل چا په هیڅ کار نه راځي، او نه به ترې کومه سپارښتنه منل کیږي، او نه به ورڅخه کومه فدیه اخیستل کیږي، او نبل هغوی سره مرسته کیږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. او کله چې مو د فرعون له خلکو وژغورلاست چې سخته سزا یې درکوله، ستاسې زامن یې حلالوله او ښځې یې ژوندۍ در پرېښوولې، او په دې کې ستاسې د پالونکي له لورې درته ستره ازموینه وه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. او کله چې مو سمندر درته بیل کړ او ومو ژغورلاست، او د فرعون پلویان مو ډوب کړل او تاسې کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. او هغه وخت در په یاد کړئ چې له موسی سره مو څلوېښت پېژمنه وکړه، بیا له هغه وروسته تاسې خوسی معبود ونیوئ، او تاسي ظالمان واس. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعمل دي ورست تاسي وبخشلاس سو تاسي شكر وباسي. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. او كلچ موسى كتاب او ده حق او باطل بلون كي وركر چ تاسي سملار و مومي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أو كلتي مساخ بالقوم تويل إزما قوما بشكت آسد خصيب معبدني ولو سر پرخبلو زانونو ظلم كري نو پیدا کوون کی ته مو توبه و باسی او ځانونه مو ووجنی دا مو د پیدا کوون کی په وړاندې درته غوره ده نو هغه ستاسی توبه و منله بشکه هغه ډیر توبه منون کی لورون کی ده. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. او کله چې مو وویل اے موسی تر هغه پر تا باور نه کوو څو الله په ښکاره ونه وینو نو تاسې تندر ونیولاست حال دا چې کتل مو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. بیا مو ستاسې لمړینې وروسته ژوندي کړاست سو شكر وباسي. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او پرتاسي موريت سورة اكرلا او ترنجبين او مرزان مدرواستول لهغو پاکو شانو خوری چی پر روزی مو در کری او پر مرژی ظلم نده کری خو پر خپلو زانونو ظلم کاوا. و اذ قلنا دخلو هذه القرية فکلو منها حیث شئتم رغدا و دخلو الباب سجدا و قولو حطت نغفر لكم خطاياكم و سنزید المحسنین. او کل چی موویل دغه کلی ته ننوځئ او هر ځای چې وغواړئ پریمانه یې ترې خورئ او له دروازې سر ټیټې ننوځئ او ووایاست چې ستا د بخښنې غوښتونکي یو موږ به مو ګناهونه وبخښو او ډیر ژر به ښېګڼه کوونکو ته ثواب ور زیات کړو. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نو چا چې ظلم کړی و هغه خبره یې په بلې واړوله چې ورته ویل سوې وه نو پر هغو کسانو مو له اسمانه عذاب ولیږئ چې تیری یې کړی و ځکه بېلاري یې کوله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او کله چې موسا خپل قوم ته اوبه وغوښتې نو ومو ویل په خپله لکړه تیږه ووهه نو دولس چینې ترې وټوکېدې بېشکه هر ټبر د اوبو څښلو خپل ځای وپېژنده د الله له روزي خوری او څښي او په ځمکه کې ورانکاري مه تاویږئ. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او کله چې مو ویل اے موسی موږ هیڅ کله پر یو ډول خوړو صبر نه کوو نو لخپل پالون کې درته وغواړه چې هغه سره وباسي چې ځمکه یې شنه کوي د هغې سابه ترې چمبرخیال غنم نسک او پیاز نو هغه وویل آیا تاسې هغه څه چې غوره دي په هغه څه بدلوئ چې ناکاره دي ښار ته کوسئ نو په رښتیا هلته درلره هغه څه دي چې غوښتې مو دي او پر هغوی د ذلت او بېوزلۍ مهر ولګول سو او د الله په غضب سره راوګرځېدل دا ځکه چې هغوی د الله په نشانو کفر کاوه او انبیایه په ناحقه وژل او دا چې هغوی سرکشي وکړه او لپلو اوښتل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشک له هغو کسانو چې ایمان را وړی او هغه چې یهودان سوي عیسویان او ستور لمانځون کې دي څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړي او ښه عمل وکړي نو بدله یې له خپل پالون کې سره ده او پر هغوی به نه کومه ویره وي او نه به غمجنیږي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او کله چې مولا تاسو ټینګ ژمنه واخسته او تور غرم در باندې پورته کړ چې هغه څه په قوت واخلی چې درکړی مو دی او یاد کړی څه چې په کتاب کې دی شایی چی تاسی زن وساتی ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین بیار لدی ورست تاسی پر شاو گرزی دلاست که دا الله فضل او ده غل و روان در باندی نوائی نو هرو مرو بل زیان منو واست ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين او پرشتیا تاسی حقا کسان پیجندلی چل تاسی ده خالی ورزی آروند لبرد آوشتی و نو ورتو مویل رتلی بیزوگان سی فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نو هغوی مو د دې زمانې او ترې د وروستو خلکو لره عبرت او ځان ساتونکو ته پند وګرځول وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين او کله چې موسی خپل قوم ته وویل بشک الله درته د غوا حلالولو امر کړی هغوی وویل آیا موږ مسخره کوې هغه وویل له الله پناه غواړم له دې چې له ناپوهانو سم قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون هغوی وویل لخپل پالون کی دی راته وغواړه چې راته څرګنده کړي هغه غوا څرنګه ده وویل چې هغه الله وایي هغه غوا نه وړه ده او نه زړه د دې ترمنځ ده نو هغه څه وکړئ چې امر یې درته کیږي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هغوی وویل لخپل پالون کی دی راته وواړه چې راته څرګند د کړي چې رنګ یې څنګه دی وویل چې هغه وایي بېشکه هغه زیړه غوا ده تک زیړ رنګ دی چې لیدونکي خوشحاله وي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هغوی وویل لپالون کی دی راته وغواړه چې راته څرګنده کړي چې هغه څه ډول ده بېشکه چې غوا په اشتباه کې اچولی یو او کاله وغواړي هرومرو بلار موندونکي سو قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ويويل چه غبائي هغا داس غادة چه زيارستون كينا دا چزمه كيبه كبه او نكرونده خلوبه بي روغ رمټه ده هیڅ داغ پرې نسته هغوی وویل اوس دې روښانه خبره وکړه نو حلاله یې کړه او نه ښکارېدل چې ویې کړي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او کله چې مو یو سړی مړ کړ نو په اړه یې سره په جګړه سواست الله د هغه څه را ایستونکی دی چې پټاوو مو فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون نوم ويل چه غمره په یو برخه ووهي همدارنګ الله مړي ژوند کوي او تاسو تخپل نشانی درشي څو لعقل کار واخلي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیا مولا دیو رست زرون دبری غندی سخت سول یا ترهغی هم زیاد سخت او بیشکل زینو دبرو ویالی بهیجی او زینی چیوی او اوبتری وزی او بیشکل زینی دبری دا الله لویری رارغری او الله لهغه څه بې پروا نه دی چې کوی افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آیا تم لري چې هغوی به ستاسې په وینا ایمان راوړي او له هغوی یوې ډلې د الله کلام اورېدی او پرې له پوهېدو وروسته یې اړاوه حال دا چې هغوی پوهېدل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ او کله چې له کسانو سره چې ایمان را وړی مخامخ سي وای ایمان مو را وړی او کله چې ځینې له نورو سره ګوښه سي وای آیا تاسو ورته هغه خبرې شیاست چې الله درته څرګندې کړې څو د پالونکي په وړاندې مو درسره پرې جګړه وکړې آیا تاسو له عقل کار نه اخلئ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون آیا هغوی نه پوهیږي چې الله په هغه څه پوهیږي چې هغوی یې پټوي او څه چې ښکاره کوي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون او ځینې له هغوی نه لوستې دي چې په کتاب نه پوهیږي خو هیلې لري او هغوی یوازې ګمان کوي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو هغو کسانو ته هلاکت دی چې په خپلو لاسونو کتاب لیکي بیا وایي چې دا د الله له لورې دی څو پرې لږ پیسې واخلي. نو د هغه څه له عمله ورته هلاکت دی چې لاسونو یې لیکلي دي او د هغه څه له عمله هم ورته هلاکت دی چې کوي یې. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. او هغوی وایي چې له څو شمېرلو ورځو پرته به راته هیڅکله اور ونه رسیږي. ووایه آیا د الله لخوا مو ژمنه اخیستې ده چې الله به هیڅکله له خپلې ژمنې وانه وړي یا پر الله هغه څه وایاست چې نه پرې پوهیږئ؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولنا څوک چې کومه ګناه وکړي او ګناه یې ترې چاپېره سي نو هم دوی د دوزخ استوګن دي تل به پکښې وي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. او څوک چې ایمان راوړي او ښه کارونه کوي هم دوی د جنت استوګن دي هغوی به تل پکښې وي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او کله چې مو له بني اسرائیلو ټینګه ژمنه واخیسته چې یوازې د الله عبادت به کوی او له مور او پلار خپلوانو یتیمانو او بېوزلو سره به ښېګڼه کوی خلقو تشی خبری کوئی بشپر منز کوئی او زکات ور کوئی بیامو للجو پرتا تاسی مخواڑاو او تاسی مخڑاون کیاست. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. او کله چې مستاسې ټینګه ژمنه واخیسته چې خپلې وینې به نه سره تویوئ او خلک به له خپلو کورونو سره نه باسئ بیا مو اقرار وکړ او تاسې شاهدان واست. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بیا تاسې همغه خلق یاست چې خپل خلق وژنی او له تاسې ځینې خلق د هغوی له کورونو باسئ، د هغوی په وړاندې په ګناه او دشمنی د هغوی د دشمنانو مرسته کوئ، او که هغوی درته بندیان راسي نو فدیه یې ورکوئ، حال دا چې د هغوی ایستل پر تاسې حرام کړل سوي وه. آیا پر یو څه کتاب ایمان راوړئ او له یو څه نټه کوئ؟ نو له تاسې چې څوک داسې کوي له دې پرته یې بله څه بدله ده چې د دنیا په ژوند کې رسوایی او د قیامت په ورځ به سختې سزا ته ور وګرځول سي، او الله له هغه څه بې خبره نه دی چې تاسې یې کوئ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دوی هغه کسان دي چې پر آخرت یې د دنیا ژوند پیرلی دی، نو نه به ترې عذاب سپک کړل سي او نه به له هغوی سره مرسته کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. او بشك مموسات كتاب ورکر او تريورستم پر لپسي رسولان وليجل او د مریم زوی ساتمو څرګندې نشانې ورکړې او په سپېڅلې روح مو د هغه ملاتړ وکړ. نو هر کله چې درته کوم رسول له هغه څه سره راغی چې ستاسې نفسونو نه غوښتل لویي مو وکړه، نو یوه ډله نه بیان مو درواغجن ګڼل او یوه ډله مو وژل. وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. او هغوی وایي زړونه مو په پردو کې دي، بلکې الله د هغوی د کفر له عمله پرې لعنت کړی دی، نو ډیر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. او کله چې د الله له لوري ورته داسې کتاب قرآن راغی د هغه څه تصدیق کوونکی و چې ورسره و، او له دې مخکې پر هغه چا بری غوښتی چې کفر یې کړی و، نو کله چې ورته هغه څه راغلل و یې پیژندل او نټه یې ترې وکړه، نو پر کافرانو د الله لعنت دی. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ډیر بد دی هغه څه چې خپل ځانونه یې پرې خرڅ کړي دي، دا چې د کینې په توګه یې له هغه څه نټه کړې چې الله له خپلې لورینې له خپلو بندګانو څخه هغه چا ته استولې چې وی غواړي، نو د غصې لپاسه په غصه راوګرځېدل او کافرانو له رسپکوونکې سزا ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. او کله چې ورته وویل سي پر هغه څه ایمان راوړئ چې الله را لېږلې، وایي پر هغه څه ایمان راوړو چې پر موږ نازل سوي او له هغه پرته پر نورو کفر کوي، حال دا چې هغه حق دی د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې ورسره دی. ووایا که مؤمنان یاست له دې مخکې مو ولې د الله نه بیان وژل؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون او پرشتیا موسی در تل ترګندو نشانو سره راغی بیا مول هغه ورسته خصی معبود ونیوی حال دا چې تاسو ظالمان واست وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ او کله چې مولا تاسو ټینګ ژمنه واخسته او پر تاسو مو تور غر پورته کړ او ومو ویل هغه څه ټینګ ونیسئ چې درکړی مو دي او واورئ وی ویل وامو ردل او ومو نه منل او د هغوی د کفر له امله په زړونو کې خوسي ځای نیولی وو ووایا که مؤمنان یاست څومره بد دی هغه څه چې ایمان مو درته پرې امر کوي قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ووایا کد الله په وړاندې د آخرت کور لنور خلقو پرته یوازې تاسو لروي نو کرشتینی یاس د مرگ هله وکړي ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين او دهغه تل عمل به هیڅ کله هله ونکړي چې لاسونه مخ کې لري او الله په ظالمانو شپو دی ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون او هرومرو به تر نورو خلقو پر ژوند زیات حریسان ومومي او له هغو کسانو هم چې شرک کړی هر یو یې غواړي چې زر کاله عمر ورکړل سي او هغه زیات عمر یې له سزا لرې کوونکی نه دی او الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوي یې قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ووایا څوک چې د جبرائیل دشمن وي نو پرشتیا هغه د الله په اجازه هغه قرآن ستا پر نازل کړی د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې ترې مخکې وو او مؤمنانو تلاشونه او زیره دی من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين څوک چې د الله د هغه د پرشتو او د هغه د رسولانو او د جبرائیل او میکائیل دشمن وي نو بشک الله د کافرانو دشمن دی ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون او پرشتیا تاته مو څرګند آیاتونه درلیږلې او یوازې بېلارې ترې ناټه کوي او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون او هر کله چې هغوی کوم تړون کړی نو ترې یوې ډلې هغه وغورځاوه بلکې ډېری یې ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون او کله چې ورته د الله له لورې یو رسول راغی د هغه څه تصدیق کوونکی و چې ورسره وه نو ترې یوې ډلې له هغو کسانو چې کتاب ورکړل سوی و د الله کتاب داسې شاته وغورځوه لکه چې نه پرې پوهېږي. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او هغوی د هغه څه پیروي وکړه چې د سلیمان په پاچایی کې شیطانانو لوستل او سلیمان کفر نه و کړی خو شیطانانو کفر کړی وو. خلقو ته جادو او هغه څه ورشول چې په بابل کې پر هاروت او ماروت نازل سوی و او هغوی دواړو تر هغې چاته څه نه ورښودل څو ووایي چې موږ یوازې ازمایښت یو نو کفر مه کوه. نو له هغوی هغه څه زده کول چې پرې به یې د میړه او د هغه د ښځې تر منځ بیلتون راوستی او د الله له اجازې پرته هغوی پرې هیچا ته زیان رسوونکي نه وو او هغه څه یې زده کول چې زیان یې ورته رساوه او ګټه یې نه ورته رسوله. او بشک هغوی پوهیدل څوک چې هغه واخلي هغه لره په آخرت کې هیڅ برخه نسته او که هغوی پوهیدلی هغه څه بد دی چې پرې ځانونه یې پلورلی. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. او که هغوی ایمان را وړی وای او ځان یې ساتلی وای نو که هغوی پوهیدلی بے شک دا الله لوری بے بدلا غروائی. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے هوا کسانو چی ایمان مراوڑی خیال مو وساتا راعنا موایاست او پام را توکلا انظرنا ووایاست او واوری او کافرانو لره دردونکې سزا ده. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هغه کسان چې کفر یې کړی د کتاب څښتنان وي او که مشرکان نه غواړي چې د پالونکي لخوا مو درته ښېګڼه واستول سي او الله چې چاته وغواړي په خپله لورونه یې ځانګړی کوي او الله د سترې پیرزوینې څښتن دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. کوم آیات چې منسوخوو یا یې هیروو تر هغه غوره یا د هغه غوندې راوړو آیا نه پوهېږې چې الله پر هر څه واکمن دی؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نه پوهېږئ چې د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې الله لره ده او له الله پرته ستاسې نه کوم دوست او نه مرستندوی؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا غواړی چې لخپل رسول داسې پښتنې وکړي څنګه چې مخکې له موسی پښتل سوي وي او څوک چې ایمان په کفر بدل کړي نو به شکل سمې لارې لارو رکې سو ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير د کتاب لتشتنانو ډیرې خوشوي چې له ایمان راوړلو وروسته مو کافران وګرځوي د هغه کینې له عمله چې ورسره ده ورسته له دې چې حق ورته څرګند سو نو تر هغه یې وبخښئ او ترې تیر سئ څو الله خپله پرېکړه راوړي پرشتیا الله پر هر څه واکمن دی واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير او بش پرمنز وکړی او زکات ورکړی او کوم شي غنه چخپل ځانونو ته مخ کې لیږي هغه بل الله سره ومومي بشک الله ده غتلی دون کیدی چکویا وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين او هغوی وویل چې له یهودانو او عیسویانو پرته به هیڅ کله بل څوک جنت ته ولاړ نسی دا یې هیلی دی ووایا که رښتینی یاس خپل دلیل راوړئ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولنا څوک چې خپل ځان الله ته وسپاري حال دا چې ښېګڼه کوونکی وي نو هغه لره یې له خپل پالونکي سره بدله ده او نه به پرې کومه ویره وي او نه به هغوی غمجنیږي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون او يهودان وای چې سویان پر هیڅ دین نه دي او سویان وای چې يهودان پر هیڅ دین نه دي حال دا چې هغوی کتاب لولي همدارنګ هغوی غوندي وینا هغه کسان هم کوي چې نه پوهیږي نو الله به د قیامت په ورځ د هغوی ترمنځ په هغه څه کې پرېکړه وکړي چې اختلاف یې پکې کاوه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم او تر هغه چا ډیر ظالم څوک دی چې د الله په جماعتونو کې د هغه پر نوم یادولو بندیز ولګوي او په ورانولو کې هڅه وکړي دوی لره نه شایي چې ورنه نوځي خو د ویرې په حال کې هغوی لره په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې ورته لویه سزا ده ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم او ختیز او لویدیز یوازې الله لره دی نو هر لوري ته چې مخ واړوي همغه د الله لوری دی بشک الله د پراخی تشتن ډیر پوه دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون او هغوی وای الله زوینی ولای هغه لره پاکی ده بلکې ته چې په اسمانونو او ځمکه کې دی هغه لره دی ټول د هغه امر منون کې دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی، او کله چې د کوم کار پریکړه کوي نو ورته وایي څه، نو هغه کیږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أو هغا كسان چه نپوهيجي واي ولی الله له موږ سره خبرې نه کوي، یا ولی موږ ته کومه نشانه نه راځي. همدارنګه هغوی غوندې وینا هغو کسانو هم کړې وه چې ترې مخکې وه، زړونه یې سره ورته دي. بېشکه هغو خلکو ته په څرګند ډول نشانې بیانوو چې باور لري. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. بشک متپ حق د زیر ورکون کی او ویرون کی پتو گلی ژلیا او لتا د دوزخ داستو گنو پشتنه نه کیجی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هیڅ کله درڅخه يهودان او يسويان نه خوشاليږي څو يې د دين پیروي ونه کړې. ووایا بېشکه د الله لارښوونه رښتینې لارښوونه ده، او که وروسته له هغې چې پوهه درته راغله د هغوی د غوښتنو پیروي دې وکړه، تا لره به له الله څخه نه کوم ملاتړی او نه هم مرستندوی وي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې کتاب مور کړی داسې یې لولي څرنګه چې حق دی، دوی پرې ایمان لري، او څوک چې پرې کفر وکړي نو هم دوی زیانمن دي. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ای بني اسرائیلو، زما هغه لورونه در په یاد کړې چې در باندې لورولې مې ده، او دا چې پر نورو خلکو مې غوره کړې یاست. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او له هغه ورځې وویریږئ چې څوک به د بل چا په هیڅ کار نه راځي، او نه به ترې فدیه اخیستل کیږي، او نه به ورته کومه سپارښتنه ګټه رسوي، او نه به یې مرسته کیږي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. او کله چې خپل پالونکی ابراهیم په څو خبرو و آزمایا نو هغه یې بشپړې کړې. الله وویل زه دې خلکو ته امام ګرځونکی یم. ابراهیم وویل او زما له اولاده؟ الله وویل زما ژمنه ظالمانو ته نه رسیږي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود او کله چې مخونه کعبه خلکو ته د بیا بیا ورګرځېدو او امن ځای وګرځوله او مقام ابراهیم لمانځی ونیسی او پر ابراهیم او اسماعیل مو ټینګار وکړ چې زما خونه طواف کوونکو اعتکاف کوونکو رکو کوونکو او سجده کوونکو ته پاک کړی. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير او کله چې ابراهیم وویل ای زما پالونکې دا د امن شار وګرځوه او هغو اوسیدونکو ته میوې ترې پر روزي ورکړه چې پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان راوړئ. الله وویل او څوک چې کفر وکړي نو هغه ته به لږ ګټه ورکړم بیا به یې د اور عذاب ته راکش کړم او د ورتګ بد ځای دی. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم او کله چې ابراهیم او اسماعیل د خونې بنسټونه پورته کول ای زموږ پالونکې زموږ څخه قبول کړه بشک تش اوریدونکی ډیر پوهه. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم از مش پالونکه تاته مغاړه یشوونکی وګرځوا او زمر له اولادونو تا ته غاړه یشوونکی امت وګرځوه او موږ ته مو د عبادتونو لارې راوښیه او توبه مو قبوله کړه بېشکه ته بشپړ توبه قبلوونکی لورونکی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ایز مش پالون کې له هغوی څخه ورته یو رسول ولیږه چې ستا آیاتونه ورته لولي او کتاب او حکمت ورشي او هغوی پاکوي بشکه تبر لاسی حکمت لرونکی. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين او لهغه چا پرته چې ځان یې ناپوه کړی وي بل څوک د ابراهیم له دینه مخ اړوي او بېشکه هغه مو په دنیا کې غوره کړی او بېشکه هغه په آخرت کې له صالحانو دی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين کله چې ورته پالونکي وویل غاړه کښېږده هغه وویل د کائناتو پالونکي ته مې غاړه ایښې ده. ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون او په هغې ابراهیم او یعقوب خپلو زامنو ته وصیت کړی و ایز ما زامنو بشک الله تاسی لر دین غره کړی نو ممری مگر حال دا چې مسلمانان یاست. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائک قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون آیا تاسی هغه وخت واست کله چې یعقوب ته مرګ راغی، کله چې خپلو زامنو ته وویل تر ما وروسته به د څه شی عبادت کوئ، هغوی وویل د هغه یوه معبود عبادت به کوو چې ستا او ستا د پلرونو ابراهیم، اسماعیل او اسحاق معبود دی او موږ هغه ته غاړه ایښودونکي یو. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا یو امت و چې تیر سوی دی، ور لره هغه څه دی چې کړی دی او تاسې لره هغه څه دی چې کړی مو دی او له تاسې د هغه څه پوښتنه نه کیږي چې کول یې. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. او هغوی وویل یهودان یا عیسویان سی چې سمه لاره ومومئ، ووایه بلکې د ابراهیم د سده دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه وو. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ووایاست پر الله او پر هغه څه مو ایمان راوړی چې راته استول سوی او پر هغه څه چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د هغوی اولاد ته استول سوی او پر هغه څه چې موسی او عیسی ته ورکړل سوی او پر هغه څه چې د خپل پالونکي له خوا نبیانو ته ورکړل سوی دي، له هغوی څخه د یو ترمنځ توپیر نه کوو او موږ هغه ته غاړه ایښوونکي یو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نو که هغوی په هغه څه تاسې غوندې ایمان راوړي نو په رښتیا یې لاره ومنده او که وګرځېدل نو بې شکه هغوی په دښمني کې دي، نو له هغوی څخه تاته الله بسنه کوي او هغه ښه اورېدونکی دیر پودی. صبغت الله ومن احسن من الله صبغتا ونحن له عابدون. اے مسلمانانو ووایاست موږ ته الله خپل رنگ را کړی او د رنگ له پلوه تر الله څوک شه دی او موږ یوازې د هغه لمانځونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ووایا آیا د الله په اړه راسره شخړه کوئ، حال دا چې هغه زموږ او ستاسې پالونکی دی او موږ لره زموږ کړنې دي او تاسې لره ستاسې کړنې دي او موږ هغه ته اخلاص لرونکي یو. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آیا تاسی وایاس بشک ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او اولاد یهودان یا عیسویان و؟ ووایا آیا تاسی شپوهی ری که آلا او تر هغه چا ډیر تیری کوونکی څوک دی چې د الله له لوري ورسپارل سوې شاهدي پټه کړي او الله له هغه څه بې پروا نه دی چې کوی یې. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا یو امت چې تیر سوی دی ورلره هغه څه دي چې کړی دي او تاسې لره هغه څه دي چې کړی مو دي او له تاسې د هغه څه پوښتنه نه کیږي چې کول یې. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ديرجر بنا پوهان ووائي لخبلي هغي قبلت سو گرزول چپري و ووایا الله لر ختیز او لویدیز دی چاته چې وغواړي نیغی لارې ته لارښوونه کوي. وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او همدارنګ متاسم زنای ومت ګرځول یاس چې پر خلکو شاهدان سي او رسول پر تاسې شاهد وي او هغه قبله مو نه د ګرځولې چې ته پرې وي څو ووینو چې څوک د رسول پیروي کوي او څوک پر خپلو پوندو اوړي که څه هم دا سخت ده خو نه پر هغو کسانو چې الله ورته لارښوونه کړې او الله نه دی چې ایمان مضایع کړي بے شک اللہ پر خلق خواخوری لو روون کیدے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. دا اسمان لوري تستا مخ اړول را اړول وینو نو هرو مرو بده هغه قبله ته واړو چې ته خوشوې نو مخ دې د مسجد حرام خوا ته واړو او هر چیرې چې واست نو خپل مخونه د هغې لوري ته اړوئ او بې شکه هغه کسان چې کتاب ورکړی سوئ پوهیږي چې هغه د پالونکي لخوا حق دی او الله له هغه څه بې پروا نه دی چې هغوی یې کوي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیة ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او کته او کسانو ته هر نشر اوړي چې کتاب ورکړی سوی ستا د قبلې پیروي نه کوي او نه ته د هغوی د قبلې پیروي کوونکی یې او نه د هغوی ځینې د ځینو نورو د قبلې پیروي کوونکي دي او که وروسته له هغه چې پوهه درته راغله ته یې د غوښتنو پیروي وکړې بې شکه ته به له ظالمانو یې. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. هغه کسان چې کتاب مور کړی هغه داسې پیژني لکه چې خپل زامن پیژني او بې شکه له هغوی یوه ډله حق پټوي حال دا چې پرې پوهیږي. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق ستا د پالونکي لخوا دی نو هیڅکله له شک کوونکو مه کیږه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير او هر یو لره یو لره دی چې هغه ورته مخاړون کوي دی نو په شیګنو کې بیړه کوي هر چیرې چې یاست الله به تاسې ټول راولي بے شک اللہ پر ہر سواک مند ہے. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون او لہر زائے چی ووزے نخپل مخد مسجد حرام لوری تواڑوا او بے شک ہا غدی دا پالون کی للوری حق دے او اللہ لہغ سب پروانہ دے چکوئیہ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او لهر زای چې ووزی نو خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه او هر چیرې چې یاست نو خپل مخونه د هغه لوري ته اړوئ څو له هغو کسانو پرته چې ظلم یې کړی ستاسې پر خلاف خلکو ته دلیل نه وي نو له هغوی مه ویریږئ او له ما وویریږئ او دا چې پر تاسې خپل نعمت بشپړ کړم او شایي چې تاسې لاره ومومئ. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون څرنګه چې مې له تاسې یو رسول در ولیږئ چې زموږ آیاتونه درته ولولي او پاک موکړي او کتاب او حکمت در وښیي او هغه څه در وښیي چې تاسې پرې نه پوهېداست. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نو ما یاد کړئ زه به تاسې یاد کړم او زما شکر وباسئ او ناشکري مه کوئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ايها كسانو چيمان مراوړي پزغم او المنزم رسته وغواړي بشك الله لزغمون کو سره دي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون او هغه چاته چې د الله په لار کې ووجل سي مړه مواياس بلکې ژوند دي خو تاسو نه پوهیږئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين او هرمرو بمو پڅ ویری لوږی او د مالونو جانونو او میوه په کمشت وازمایو او زغمون کو ته زیری ورکړم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون هغه کسان چې کله غم ور ورسیږي وایي بېشکه موږ الله لره یو او پرښتیا موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون همدوی لره د خپل پالون کې له لورې ځانګړې ورکړې او لورونه ده او همدوی لارموندونکي دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بشك صفا أو مروة ده الله لنشانو دي نو څوک چې د خونې کعبې حج کوي یا عمره کوي نو پر هغه هیڅ ګناه نسته چې د هغو دواړو تر منځ تګ راتګ وکړي او څوک چې په خپل خوښه کومه شیګنه کوي نو بشکه الله شکر منون کوي ډیر پوه دی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بشکه هغه کسان چې زموږ نازلې کړې ښکاره نشي او لارښوونه له هغې وروسته پټوي چې خلکو ته مو په کتاب کې په ډاګه بیان کړې، الله پر همدوی لعنت وایي او لعنت ویونکي پرې هم لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. په هغه کسان چې توبه یې ایستلې وي او سم سوي وي او حق یې په ډاګه بیان کړی وي نو د دوی توبه منم او زه بشپړ توبه منونکی لورونکی یم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بشك ها کسان چه کفر کړی او مرسوی حال دا چه هغوی کافران و پر دوی د الله فرشتو او طول خلق لعنت. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طلب په هغه کې وي نه به ورڅخه سزا سپکه کړی سي او نه به وخت ورکړی سي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. او معبود مو یو معبود دی له هغه پرته بل معبود نسته لوران لورین دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بشک د اسمانونو او ځمکه په پیدایشت کې او د شپې او ورځې په بدلیدو کې او په هغو کښتیو کې چې د خلکو د ګټې لپاره په سمندر کې چلیږي او په هغو اوبو کې چې الله له اسمانه ورولې چې ځمکه یې پرې د هغې له مړینې وروسته ژوندی کړې او هر ژوی یې پکښې خپور کړی او د هواو په اړولو کې او د اسمان او ځمکې ترمنځ تابع وریځو کې هغو خلکو ته نشانې دي چې له عقل کار اخلي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او لخلق داس هم دي چې لاله پرته داس شریکان نسی چې لاله سره د مینې غوندې مینې ور سره کوي او هغه کسان چې ایمان راوړی لاله سره تر ټولو زیات مینه کوونکی دي او کاش چې هغه کسان چې ظلم یې کړی کله چې عذاب وویني پوهېدلی چې ټول ځواک یوازې الله لره دی او دا چې د الله سزا سخته ده. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. همدار از کله چې هغه کسان چې پیروي سوي له هغو کسانو چې پیروي کړې بېزار سي او عذاب وویني او ترمنزی اړیکې پریسی. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او چا چې پیروي کړې وه وایي به کاش چې موږ لره دنیا ته بیرته ستنېدنه وای چې موږ ورڅخه بېزاره سوي وای څرنګه چې هغوی زموږ څخه بېزاره سوي. همدارنګه هغوی ته الله ښیي چې کړنې پر هغوی افسوسونه سوي دي او هغوی له اوره وتونکي نه دي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اي خلقو پزمك كي حلال پاك شان خوري او ده شيطان ده پلونو پيروي ما كوي بيشك هغه مشكاره دشمن ده. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بشك هغه درته د بدی او بهایي امر کوي او دا چې پر الله هغه څه ووایاس چې نه پرې پوهیږي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او کله چې ورته وویل سي د هغه څه پیروي وکړئ چې الله نازل کړي هغوی وایي بلکې موږ د هغه څه پیروي کوو چې پلرونه مو پرې موندلي که څه هم د هغوی پلرونه په هیڅ نه پوهېدل او نه یې لاره موندلې وه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. او ده هغه کسانو بیلګه چې کفر کړی ده هغه چا غوندې ده چې څاروي ته ژغ کوي خو هغه پرته له بلنې او نارې بل څه نه اوري کاڼه ګونګیان او ړانده دي نو هغوی له عقله کار نه اخلي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اي هغا کسانو چه ایمان مراولي هغا پاک شام خوري چه پروزي مدر کري او داله شکر وباسي کتاسي يوازي ده هغا عبادت کوي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بېشکه هغه پر تاسې مرداره وینه د خوږ غوښه او هغه چې له الله پرته د بل چا نوم پرې اخیستل سوی وي حرام کړي دي خو که څوک اړ سي حال دا چې خوند اخیستونکی او له بریده اوښتونکی نه وي نو هیڅ ګناه پرې نسته بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بشکه څوک چې هغه کتاب پټوي چې الله را لېږلی او په لږو پیسو یې خرڅوي دوی په خپلو خېټو کې له اور پرته بل څه نه خوري او د قیامت په ورځ به الله ورسره خبرې نه کوي او نه به یې پاکوي او هغوی لره دردونکې سزا ده. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دوی هغه کسان دي چې بیلاری په لارښوونه او سزا یې په بخښنې پیرلې، نو هغوی اور لره څومره زغمونکي دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ځکه چې الله کتاب په حق را لېږلی او بېشکه هغه کسان چې په کتاب کې اختلاف کړی په لیرې دشمنۍ کې دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شیګنه دا نه ده چې خپل مخونه مو ختیځ او لویدیځ لوري ته واړوئ، خو شیګنه دا ده چې څوک پر الله د آخرت پر ورځ پرشتو کتاب او نبیانو ایمان راوړي او د هغه په خوښه خپلوانو یتیمانو بېوزلو مسافرو سوالګرو او د مریانو آزادولو ته شتمني ورکړي او بشپړ لمونځ کوي او زکات ورکوي او د خپل تړون پوره کوونکي وي کله چې ژمنه کوي او پر بېوزلۍ او سختۍ او د جنگ پر مهال زغمونکي وي. دوی هغه کسان دي چې رښتیا یې ویلي او هم دوی ځان ساتونکي دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، په وژل سویو کې پر تاسې قصاص برابرۍ فرض سوې ده، آزاد پر آزاد، مریی پر مریی او ښځه پر ښځې قصاصېږي. که چا لره د خپل ورور لخوا څه بخښنه وسي، نو په ښه توګه یې غوښتنه د وارث حق ده او هغه ته په ښه ډول ورکول پر قاتل دي. دا مو د پالونکي لخوا یوه آساني او لورونه ده. بیا له دې وروسته چې څوک تیری وکړي، نو هغه ته دردونکې سزا ده. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. او اید عقل تشتنانو، تاسی لره په قصاص کې ژوند دی، شایي چې وویریږئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. کله چې له تاسې یو تن ته مرګ راسي، که یې مال پرې ایښی وي، پر تاسې مور او پلار او خپلوانو ته په ښه توګه وصیت فرض سوی دی، پر ځان ساتونکو حق دی. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو څوک چې له هغه وروسته بدل کړي چې وایې وري نو بېشکه ګناه یې پر هغو کسانو ده چې بدلوي یې بېشکه الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. نو څوک چې د وسط کوونکي له پلوۍ او ګناه وویریږي او ترمنځ یې سوله وکړي نو پر هغه هیڅ ګناه نسته بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هغوی در څخه د نویو میاشتو په اړه پوښتنه کوي، ووایه دا د خلکو او د حج وختونو ټاکلو لپاره دی او دا ښېګڼه نه ده چې کورونو ته د شا له لورې ننوځئ، بلکې ښېګڼه دا ده چې څوک ځان وساتي او کورونو ته د دروازو له لارې ورځئ او له الله وویرېږئ شایي بریالی سئ. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. او د الله په لاره کې له هغو خلکو سره وجنګیږئ چې له تاسو سره جنګیږي او له بریده مه اوړئ، بېشکه الله له بریده اوښتونکي نه خوښوي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او هر چیرې چې یې ومومئ ویې وژنئ او له هغه ځایه وباسئ چې تاسې ترې ایستلي یاست، او فتنه له وژلو ډېره سخته ده، او تر هغه ورسره د مسجد حرام په څنګ کې جګړه مه کوئ څو هغوی له تاسو سره پکښې جګړه ونه کړي، نو که هغوی درسره وجنګیږي نو وژلی سئ، همدارنګه د کافرانو سزا ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. بیا که هغوی ډډه وکړي نو په رښتیا الله بخښونکی لورونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. او تر هغه ورسره جنګیږئ چې فتنه پاتې نسی او دین د الله سی، بیا که ډډه وکړي نو له تیرې کوونکو پرته پر بل چا سختي نسته. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. د درناوي میاشتې بدله همغه د درناوي میاشت ده او درنښتونه سره برابر دي، نو که څوک پر تاسې تیری وکړي نو همغه غوندې تیری پرې وکړئ چې پر تاسې یې کړی، او له الله وویریږئ او پوسی چې الله له ځان ساتونکو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. او د الله په لاره کې لګښت کوي او په خپلو لاسونو ځانونه هلاکت ته ما اچوي او ښېګڼه وکړئ، بشك الله شغنا كون كي خوشبي. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب او دا له لپاره حج او عمره بشپړ کړی بیا که تاسو را وګرځول سي نو کومه هدیه چې درته آسان وي الله ته وړاندې کړی او تر هغه خپل سرونه مخ راوي څو هدیه خپل ځای ته نه وي رسیدلې نو که څوک تر څخه ناروغ وي یا یې په سر کې کومه ستونزه وي نو فدیه یې روژې صدقه یا قربانی ده بیا کله چې په امن کې سي نو څوک چې حج سره د عمرې ګټه هم ترلاسه کوي نو کومه هدیه چې ورته آسانه وي الله ته دې وړاندې کړي او که څوک یې ونه مومي نو د حج په ورځو کې دې 3 روژې ونیسي او اوه چې کله راوګرځئ چې 10 روژې کیږي دا حکم د هغه چا لپاره دی چې کورنۍ یې مسجد حرام سره نه وي او له الله وویرېږئ او پوه سئ چې د الله عذاب سخت دی الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب د حج ټاکلې میاشتې دي نو پر چا چې پکښې حج فرض سي نو په حج کې دې ناوړه خبرې ګناه او نه هم جګړه کوي او کومه شی ګڼه چې کوي الله پرې پوهیږي او توشه واخلئ او غوره توشه ځان ساتنه ده او ای د عقل څښتنانو لما وبيريري ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين پر تاسو کومه ګناه نسته چې د پالونکي پیرزوینه مو ولټوئ بیا کله چې له عرفات روان سئ نو مشعر حرام سره الله یاد کړئ او داسې یاد کړئ څرنګه چې لارښوونه درته کړې كتهم لدي مخ كتاس لبي خبر واس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بيا له غزا روان سي چه خلق ورسخ رواني جي أو لأله بخشن وغاري بيشك الله بخشن كي لو روان كي دي فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نو کله چې مو د حج کارونه پوره کړل نو د خپلو پلرونو یادولو غوندې الله یاد کړئ بلکه تر هغه هم زیات نو لخلګو زینه وای از مش پالون کې په دنیا کې راته شی ګڼ راکړي او په آخرت کې هغه لره هیڅ برخه نستا ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او له غوی زینه وای از مش پالون کې په دنیا او آخرت کې شګنه راکړي او د اور له سزا مو وساتي اولائک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب دوی لره له هغه څه برخه ده چې ترسره کړي دي او الله جر حساب اخستون کیتے. واذکروا الله فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. او الله پشمیر السوی ورزو کی یاد کری نو سوک چی پدو ورزو کی بیڑا وکری پری کم گنا نستا او څوک چې وزنډیږي نو پر هغه هم ګناه نسته. دا د هغه چا لپاره ده چې ځان وساتي او له الله وویریږي او پوسی چې تاسې هغه لره ورټولیږئ. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. او لخلقو هغا توک هم ده چه ده دنیا ده جوند پا عالا ده هغا وینا تا تشش کاری او پر هغا چه الله شاهد گرزوی چه پزلکی ده او هغا تر طول زیاد جنگر ده. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. او کله چې بیرته ګرځي په ځمکه کې د دې لپاره هڅه کوي چې ورانکاری پکښې وکړي او کښت او کهول هلاک کړي او الله ورانکاری نه خوښوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. او کله چې ورته وویل سي له الله وویریږه غرور یې په ګناه سره ونیسي نو دوزخ ورته بسنه کوي او ډیر بد بستر دی. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او لخلقو هغه څوک هم دی چې د الله د خوشی تر لاسه کولو لپاره ځان پلوري او الله بندگانو لره خواخوږی دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ايها وكسانو چه ايمان مراوڑي پا بش پرتوگا پا اسلام ننوزي او دا شيطان دا پلونو پا روی مکوي فرشتیا هغستا سشکار دشمن دی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. بیا که د ترګندو نشانو لراتلو ورسته وشویږئ نو پوسی چې الله برلاسی حکمت لرونکی دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هغوی لدی پرته د څه انتظار کوي چې الله او پرښتې ورته د ورېځو په سیوریو کې راسي او د هغوی د هلاکولو د امر پریکړه وسي او ټولې چارې الله ته ورګرځول کیږي. سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لبن اسرائیل پښتنه وکړه چې څومره څرګندې نشانې مور کړې وې او څوک چې له هغه وروسته د الله لورونه بدله کړي چې ورته راغله نو د الله عذاب سخت دی. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هغو کسانو ته د دنیا ژوند شایسته کړی سوی دی چې کفر یې کړی او په هغو کسانو ملنډې وهي چې ایمان یې راوړی خود قیامت پا ورز به ها کسان ده هغوی لپاسه وي چې ځان ساتي او الله چې چاته وغواړي به حساب روزی ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په پیل کې ټول خلک یو ملت وو، نو الله نبیان د زیری ورکوونکو او ویرونکو په توګه ولېږل او له هغوی سره یې په حق کتاب نازل کړ چې د خلکو ترمنځ په هغه څه کې پرېکړه وکړي چې اختلاف یې پکښې کاوه او د خپل منځي ضد له امله د څرګندو نشانو له راتلو وروسته پکښې یوازې هغو کسانو اختلاف وکړ چې هغه کتاب ورکړی سوی وو. نو الله هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی وو په خپله اجازه په هغه څه کې د حق لارښوونه وکړه چې اختلاف یې پکښې کاوه او الله چې چاته وغواړي نیغې لارې ته یې لارښوونه کوي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قریب. آیا ګمان کوئ چې جنت ته به ننوځئ او هغو کسانو غوندې حالت نه دی در باندې راغلی چې له تاسې مخکې وو؟ هغوی ته سختۍ او ستونزې رسېدلې وې او وښورول سول آن تر دې چې رسول او هغو کسانو چې ورسره ایمان راوړی وو وویل د الله مرسته کله ده؟ خبر اوسئ، د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هغوی در څخه پوښتنه کوي چې څه خیرات کړي، ووایه هر څه چې خیراتوئ نو د مور پلار خپلوانو یتیمانو بېوزلو او مسافرو لپاره دی او کومه ښېګڼه چې کوئ نو بېشکه الله پرې ښه پوه دی. کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. پر تاسې جګړه جهاد فرض کړی سوی دی، حال دا چې هغه درته سخت دی او شاید چې تاسې یو شی بد وګڼئ او هغه تاسې ته ښه وي او ښایي چې تاسې یو شی ښه ګڼئ او هغه تاسې ته بد وي او الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هغوی در څخه د درناوي په میاشت کې د جنگ په اړه پوښتنه کوي، ووایا په هغې کې جنگ لویه ګناه ده، خو د الله له لارې خلک راګرځول او پر هغه کفر کول او له مسجد حرامه خلک ګرځول او له هغه څخه یې استوګن ایستل د الله په وړاندې تر هغه لویه ګناه ده او فتنه له وژنې لویه ګناه ده، او هغوی به درسره تل جنګیږي آن تر دې که وتوانیږي له خپله دینه به مو راوګرځوي، او څوک چې له تاسې له خپل دینه وګرځي او د کفر په حالت کې مړ سي نو د دوی کړنې به په دنیا او آخرت کې له منځه ولاړې سي او دوی د اور استوګن دي تل به پکښې وي. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بشک هغه کسان چې ایمان راوړی او چا چې هجرت کړی او د الله په لاره کې جهاد کړی هم دوی د الله د لورونې هیله لري او الله بخښونکی لورونکی دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هغوی در څخه د شرابو او قمار په اړه پوښتنه کوي، ووایا په هغو دواړو کې لویه ګناه او خلکو لره ځینې ګټې دي او ګناه یې له ګټې ډېره ستره ده، او هغوی در څخه پوښتنه کوي چې څه خیرات کړي، ووایا څه چې مو له اړتیا زیات وي همدارنګه الله په څرګنده توګه تاسې ته نشانې بیانوي، څو فکر وکړئ. فی الدنیا والآخره ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. د دنیا او د آخرت په اړه، او هغوی در څخه د یتیمانو په اړه پوښتنه کوي، ووایا هغوی ته خیر غوښتنه غوره ده، او که ورسره یو ځای سئ نو ورونه مو دي، او الله پوهیږي چې څوک ورانکاری او څوک سمونکی دی، او که الله غوښتئ په ستونزه کې به یې اچولي واست، بې شکه الله برلاسی حکمت لرونکی دی. ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. او تر هغه له مشرکو ښځو سره نکاح مه کوئ څو چې ایمان یې نوي راوړی، او بې شکه مؤمنه وینځه له آزادې مشرکې ښځې څخه غوره ده که څه هم هغه تاسې ته ښه ښکاره سي، او د مؤمنو ښځو نکاح له مشرکو نارینهو سره مه کوئ څو چې ایمان یې نوي راوړی، او مؤمن مریی له مشرک څخه غوره دی که څه هم هغه مشرک تاسې ته ښه ښکاره سي. دوی د اور لوري ته بلنه ورکوي، او الله په خپلې اجازې د جنت او بخښنې لوري ته بلنه ورکوي، او خلکو ته خپلې نشانې په څرګنده توګه بیانوي څو پند واخلي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين او هغوی در څخه د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه پوښتنه کوي ووایا هغه پلیتی ده نو په میاشتنۍ ناروغۍ کې له ښځو ګوښه سی او تر هغه ورته مه نږدې کیږئ څو نه وي پاکې سوې نو کله چې ښې پاکې سوې په هغه توګه ورته راسئ چې الله درته امر کړی بېشکه الله خورا توبه کوونکي او ښه پاکوونکي خوښوي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین شذی متاصل را کشتی نو څنګه چې غواړی خپل کښته ورسی او خپل ځانو ته شی کړنی مخ کې ولېږي او لاله و ویریږي او پوسی چې له هغه سره مخامخیدون کیاست او مؤمنانو ته زیری ورکړه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم او د الله نوم په خپلو لوړو کې له ښه کاره او له ځان ساتنې او د خلکو تر منځ د سولې د نه کولو لپاره پلمه مه ګرځوئ او الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله ستاسی په لغو لوړو کې تاسی نه نیسي بلکې تاسی په هغو لوړو نیسي چې د زړونو په اراده مو ترسره کړی وي او الله بخښونکی زغمونکی دی للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم د هغو کسانو لپاره چې له خپلو ښځو سره د نه نږدې کېدو لوړه کوي د څلورو میاشتو انتظار دی که هغوی بیرته وګرځي نو بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم او که د طلاق هوډ یې کړی وي نو بېشکه الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم او طلاق سوی ښځې دې په خپلو ځانونو د دریو حیزونو انتظار کوي که هغوی پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري ورته روان نه دي چې هغه څه پټ کړي چې الله یې په رحمونو کې پیدا کړي دي او میړونه یې په دغه موده کې له هغوی سره د بیا نکاح کولو زیات وړ دي قسمون وغواړي او ښځې په ښه توګه پر خپلو میړونو داسې حقونه لري لکه چې میړونه یې پر هغوی لري او نارینهو لره پر هغوی یوه درجه ده او الله برلاسی حكمت لرون كيدي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. رجعي طلاق دوزل دي بيا پشتوگ در شد ساتنا یا پسمتوگ پریشو دل دي او تاسی تروان دي چه هغا ستری واخلی چه ورکلی مو دي خدا چه هغوی دوالا شزا و میڑا وویری جی چه دا الله احکام با ونسی ساتلی نو که وویر داس چه هغوی دوالا با د الله احکام و نشی ساتلی نو پر هغوی دوالو گناه نستا چه شز د خپل طلاق خستو په بدل کی سور کری دا د الله ټاکلی پولی دی نو ورسخه ما اوڑی او چوک چه دا الله لطاکلو پولو اوڑی نو همدوی ظالمان دی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بیا کم یړه هغې ته دریم طلاق هم ورکړي بیا ورته طلاقه سوې ښځه تر هغه روانه ده څو له ده پرته له بل چا سره نکاح ونه کړي نو که هغه بل میړه هم طلاق ورکړي او هغوی باور لري چې د الله احکام پر ځای کولای سي بیا پر هغوی دواړو کومه ګناه نسته چې یو بل ته په نکاح راوګرځي دغه د الله ټاکلي پولې دي هغو خلکو ته یې بیانوي چې پرې پوهیږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې مو ښځې طلاقې کړې بیا خپلې نیټې عدت ته ورنږدې سي نو هغوی په ښه توګه وساتئ یا یې په سمه توګه خوشې کړئ او د زیان رسولو لپاره یې مه ساتئ څو تیری پرې وکړئ او څوک چې داسې وکړي نو په رښتیا چې پر خپل ځان یې تیری کړئ او د الله په آیاتونو ملنډې مه وهئ او پر تاسې د الله پیرزوینه او هغه کتاب او حکمت چې درته استولی دی او درته پرې نصیحت کوي در په یاد کړئ او له الله وویریږئ او پوه سئ چې الله په هر څه ښه پوه دی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او کله چې مشذو ته طلاق ورکړی وي او خپل نیټې ته رسیدلی وي نو که په ښه توګه هغوی په خپلو منځو کې خوښ سول نو د خپلو میړونو سره یې له نکاح کولو مه راګرځوئ. د دې خبرو پند له تاسې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پر الله او د آخرت پر ورځ باور لري. دغه کار تاسې ته ډیر غوره او ډیر پاک دی او الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير او میندې د خپلو بچانو ته پوره دوه کاله شیدې ورکوي. دا موده د هغه چا لپاره ده چې غواړي د شیدو ورکولو موده بشپړه کړي، او د ماشوم پر پلار د هغوی میندو خواړه او جامې په ښه توګه ورکول لازم دي. هیڅوک تر خپل وس زیات مکلف نه دی. نه د مور د خپل ماشوم له عمله ځورول کیږي، او نه د پلار په خپل ماشوم کړول کیږي، او پر وارث یې هم همدارنګه حق دی. خو که هغوی دواړه په خپله خوښه ماشوم له تیزه خبیلول وغواړي، نو پرې کومه ګناه نسته. او که غواړی چې کومه بله ښځه مو بچانو ته شیدې ورکړي، نو درباندې کومه ګناه نسته چې هغوی ته ټاکلې بدله په ښه توګه ورکړي. او له الله وویریږئ او پوه سئ چې الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوئ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. او لتاسی چې څوک مړ سی او شذی پریج دی، هغوی دی پخپلو ځانو د څلورو میاشتو او لسو ورځو د تیرېدو انتظار وباسي. بیا چې هغوی کله خپلې مودې عدت ته ورسیږي، نو په هغه څه کې پر تاسې کومه ګناه نسته چې هغوی د خپلو ځانو په اړه په ښه توګه کړي دي، او الله په هغه څه خبر دی چې کوي. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. او د عدت په اوږدو کې که تاسې هغو ښځو ته په اشاره د واده بلنه ورکړئ یا یې په زړونو کې پټه وساتئ، نو پر تاسې کومه ګناه نسته. الله پوهیږي چې تاسې به هغوی په زړه کې یادوئ، خو له هغوی سره په پټه ژمنې مه کوئ. خو دا چې په ښه توګه کومه خبره وکړئ، او تر هغه د نکاح هوډ مه کوئ څو چې عدت خپلې ټاکلې مودې ته نه وي رسېدلی. او پوه سئ، الله په هغه څه پوهیږي چې په زړونو کې مو دي، نو له هغه وویریږئ او پوه سئ چې الله بخښونکی زغمونکی دی. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. پر تاسې هیڅ ګناه نسته چې ښځو ته مو له هغه مخکې طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي ور وړی، او نه مو ورته کوم مهر ټاکلی وي، او په دې صورت کې هغوی ته ډالۍ ورکړئ، شتمن له خپل وس سره او بې وزله له خپل وس سره، دا ډالۍ دې په ښه توګه وي، دا پر ښېګڼه کوونکو حق دی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. او کتر لاس وروړلو مخکې په داسې حال کې طلاق ورکړئ چې مهر مو ورته ټاکلی وي، نو پر تاسې د ټاکلي مهر نیم دی، خو دا چې هغوی یې درته وبخشي یا هغه څوک میړه ورته پاملرنه وکړي چې په لاس کې د نکاح غوټه ده، پوره مهر ورکړي او پاملرنه ځان ساتنې ته ډیره نږدې ده، او ترمنځ مو پیرزوینه مه هیروئ. بے شک الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. ټول لمنځونو ته بشپړه پاملرنه کوی او په ځانګړي ډول منځنی لمانځه ته او الله ته امر منونکي ودرېږئ. فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نو کله دشمنه یا بل څه وویرېږئ، نو پلی یا په سورلۍ څنګه چې شونی وي لمونځ وکړئ، خو کله چې په امن کې سئ نو د الله داسې یاد کوئ څرنګه چې درته ښوولی دی، په کوم چې تاسې نه پوهېداست. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. او لتاسی چې څوک مړ سي او ښځې پرېږدي، پر هغوی باندې د خپلو ښځو لپاره وصیت دی چې تر یوه کاله ورته د ژوند وسایل دي او له کوره دې نه ایستل کېږي، نو که ووځي بیا په هغه څه کې پر تاسې کومه ګناه نسته چې هغوی یې په ښه توګه د خپلو ځانو په اړه کوي، او الله برلاسی حکمت لرونکی دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. او طلاقو سویو ښځو ته په ښه توګه د ژوند وسایل دي، پر ځان ساتونکو حق دی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. همدارنګه الله تاسې ته خپلې نشانې په څرګنده توګه بیانوي څو له عقل کار واخلئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ایا هغه کسان دی ونه لیدل چې د مرګ له ویرې له خپلو کورونو ووتل، حال دا چې په زرګونو وه، نو الله ورته وویل مړه سئ، بیا یې ژوندي کړل. بېشکه الله پر خلکو د پیرزوینې څښتن دی او د خلکو ډیری شکر نه باسي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. او د الله په لاره کې وجنګېږي او پوسی چې الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. څوک دی چې الله ته ښه پور ورکړي چې د پور بدله ورته څو برابر کړي، او الله د خپلو بندگانو روزي تنګوي او پراخوي او هغه ته ورګرځول کیږي. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا موسی وروسته د بنی اسرائیلو مشران تا ونه لیدل کله چې خپل نبی ته وویل موږ ته یو پاچا وټاکه چې تر امر لاندې د الله په لاره کې وجنګیږو؟ هغه وویل آیا لرې ده چې جنگ در باندې فرض کړی سي بیا ونه جنګیږئ؟ هغوی وویل موږ لره څه دي چې د الله په لاره کې به نه جنګیږو، حال دا چې له خپلو کورونو او زامنو څخه ایستل سوي یو. نو کله چې پرې جنگ فرض کړی سو له لږ شمېر پرته یې نورو مخ واړاوه او الله په ظالمانو ښه پوه دی. وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. او نبی ورته وویل پرشتیا الله تاسو ته توالوت پاچا ټاکل دی. هغوی وویل هغه لره پر موږ د پاچاهی حق لکومه سو، حال دا چې موږ تر هغه د پاچاهی ښه وړ یو او هغه ته د شتمنۍ پراخی هم نه ده ورکړل سوې. هغه وویل بېشکه الله هغه پر تاسې غوره کړی او هغه ته یې زیاته پوهه او جسمانی ځواک ورکړی، او الله چې چاته وغواړي خپل پاچاهی ورکوي او الله د پراخی څښتن ډیر پوه دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او نبی ورته وویل د پاچای نشه داد چې تاسو ته به هغه صندوق راسي چې د پالون کې لخوا مو پکې ډاډی نه ده، او د هغه څه پاتې شونې دي چې موسی او هارون پرې ایښي دي، پرښتو به پورته کړی وي. که مؤمنان یاست په دې کې تاسو لره نشانه ده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نو کل چی توالوت للشکر و سر راووت ویویل بیشک آلہ مو پر یوی بیالی از مویون کئی دی، نو څوک چې ترې وڅښي هغه زما له ډلې نه دی، او څوک چې ونه څښي بېشکه هغه زما له ډلې دی، خو څوک چې په خپل لاس ترې یوه لپه واخلي نو له لږو شمېرو پرته ترې ټولو اوبه وڅرلې. نو کله چې ترې هغه او ورسره هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو تیر سول، هغو کسانو چې باور یې کاوه له الله سره مخامخېدونکي دي وویل څومره وړې ډلې د الله په اجازه پر لویو ډلو برلاسي سوي دي او الله له زغمونکو سره دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کل چه هغوی لجالوت او ده غل لشکر سر مخامخ سول وی ویل ای زمر ربا پر مش صبر نازل کرا او قدمون موتین کرا او د کاپیرو خلقو په وړاندې مو مرسته وکړه. فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نو دا الله په اجازه هغوی ته ماتې ورکړه او داود جالوت وواژه او الله داود ته پاچهي او حکمت ورکړ او له هغه څه چې غوښتل وروی شول، او که الله د ځینو خلکو مخنیوی په نورو نه کولی نو ځمکه به ویجاړه سوې وای، خو الله پر کائناتو د پیرزوینې څښتن دی. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. دا د الله آیاتونه دي چې په رښتیا سره یې درته لولو او بېشکه ته له رسولانو یې. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دا رسولان چې ځینې مو پر ځینو غوره کړي، ورڅخه له ځینو سره الله خبرې کړي او ځینو ته یې درجې لوړې کړي، او د مریمې زوی عیسا ته مو څرګندې نشانې ورکړې دي، او په سپېڅلي روح مو د هغه ملاتړ وکړ، او که الله غوښتی له هغوی وروسته خلکو به ورته له څرګندو نشانو راتلو وروسته جنگ نه کولی، خو اختلاف یې وکړ نو ځینو یې ترې ایمان راوړی او ځینو یې کفر وکړ، او که الله غوښتی هغوی به جنگ نه وای کړی، خو الله هغه څه کوي چې غواړي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ايها كسانو چه ايمان مراوڑي لهغة ولغوي چه پروزي مدر کرده، مخکې له دې چې هغه ورځ راسي چې نه به پکښې راکړه ورکړوي نه دوستي او نه هم سپارښتنه، او کافران ظالمان دي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله همغه دی چې له هغه پرته بل معبود نسته، ژوندی او تلپاته دی، نه پر کالی نیسي او نه خوب. یوازې هغه لره دی څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. څوک دی چې په وړاندې یې د هغه له اجازې پرته سپارښتنه وکړي؟ هغه د هغوی بندگانو په مخکې او وروسته حالت پوهیږي، او هغوی د هغه له پوهې پر هیڅ نسي چاپیرېدی خو پرته له هغه څه چې هغه یې وغواړي. کرسۍ آسمانونه او ځمکه چاپیر کړي دي، او د هغوی دواړو ساتنه یې نستومانه کوي، او هغه لوړ ډیر لوی دی. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. پدین کی هیچ زور نستا، بشک سم لار ل بیلاری جلا سوی دا. نو څوک چې پر طاغوت کفر وکړي او پر الله ایمان راوړي، نو پر اشتیا چې کلکه کړی یې نیولې ده، چې هیڅ شلیدل ورلره نسته، او الله ښه اورېدونکی ډیر پوه دی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله ده هغو کسانو دوست دی چې ایمان یې راوړی، له تیارو څخه یې رڼا ته باسي، او هغه کسان چې کفر یې کړی شیطانان یې دوستان دي چې له رڼا څخه یې تیارو ته باسي. همدوی د اور استوګن دي، تل به پکښي وي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ده هغه چا په اړه درته علم نسته چې الله ورته پاچاهي ورکړې وه؟ له ابراهیم سره د هغه د پالونکي په اړه شخړه وکړه. کله چې ابراهیم وویل پالونکی مې هغه دی چې ژوند او مرګ ورکوي، هغه وویل زه هم ژوند او مرګ ورکوم. ابراهیم وویل بېشکه الله له ختیځ المر راولي، نو ته یې له لویدیځه راوله. نو هغه تن حق پک پاتې سو چې کفر یې کړی و، او الله ظالمو خلکو ته لارښوونه نه کوي. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا هغه چا غوندې چې پر یو کلي تیرېدی، حال دا چې هغه پر خپلو بامونو نسکور سوي وو. وی ویل له مرګه وروسته به الله دا څنګه ژوندي کوي؟ نو الله هغه 100 کاله مړ کړ، بیا یې ژوندی کړ. وی ویل څومره وخت یې تیر کړ؟ هغه وویل یوه ورځ یا د ورځې یوه برخه مې تیره کړه. هغه وویل بلکې 100 کاله دې تیر کړل. نو خپل خوراک او څښاک ته وګوره چې نه دي خراب سوي، او خره ته دي وګوره او دا چې خلکو ته دي نشانه وګرځوو، او د خره هډوکو ته وګوره څرنګه یې پورته کوو، بیا ورته غوښه وراغوندو. نو کله چې ورته څرګنده سوه ویې ویل، باور لرم چې الله پر هر څه واکمن دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. او کله چې ابراهیم وویل، اے پالونکیا راوشه چې څنګه مړ ژوند کوي. هغه وویل، آیا ته باور نه لرې؟ هغه وویل، ولې نه، خدا چې زړه مې ډاډه سي. هغه وویل، څلور مرغان واخله، بیا له ځان سره روږد کړه، بیا یې حلال او ټوټه ټوټه کړه، بیا ترې یوه یوه برخه پر هر غره کښېږده، بیا یې راوبوله، په منډو منډو به درته راځي، او پوسه چې الله برلاسی حکمت لرونکی دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. د هغو کسانو بیلګه چې خپله شتمني د الله په لاره کې لګوي، هغې دانې غوندې ده چې اووه وږې راشنه کړي، په هر یوه وږې کې سل دانې وي، او الله چې چا ته وغواړي ورته څو برابره کوي، او الله د پراخۍ څښتن ډېر پوه دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل شتمني د الله په لاره کې لګوي، بیا په هغه څه پسې چې خیرات کړي دي نه پر چا احسان کوي او نه آزار ورسوي، هغوی لره یې له خپل پالونکي سره بدله ده، او نه به پرې کومه ویره وي او نه به غمجنیږي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ښه خبره او بخښنه تر هغه خیرات ډیره غوره ده چې آزارول ورپسې وي، او الله شتمن زغمونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ايه هغا كسانو چه ايمان مراوڑي، هغه چا غوندې خپل خیراتونه په احسان اچولو او آزار رسولو له منځه مه وړئ چې خپله شتمني خلکو ته د ځان ښوونې لپاره لګوي، او پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان نه لري. نو بیلګه یې هغې شوې ډبرې غوندې ده چې پرې خاوره وي او تیز باران ورورسیږي، او پاکه یې پرېږدي، څه چې ترسره کړي په لاس به ور نسي، او الله کافرو خلکو ته لاره نه ښیي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. او د هغو کسانو بیلګه چې خپل شتمني د الله د خوښۍ ترلاسه کولو او د خپلو زړونو د ډاډینې لپاره لګوي، هغه باغ غوندې ده چې پر لوړ ځای وي، تیز باران ورورسیږي او دوه برابره میوه وکړي، نو که ورته تیز باران ونه رسیږي نو پرخه هم ورته بسنه کوي، او الله د هغه څه لیدونکی دی چې کوي یې. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا لتاسی یو تن دا خوشوی چی ورته د کجورو او انګورو باغ وی ترونو لاندې ویالی بهیږي، هغه لره پکښې هر ډول میوې وی او هغه بوډا سی او بچانې هم واړوي، نو هغه بڼ ته داسې بړبکۍ ورسیږي چې پکښې اور وي، نو هغه وسوځیږي. همدارنګه الله تاسې ته په څرګنده توګه نشانې بیانوي چې فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ايها كسانو چيمان مراوري لهغه پاکو شانو چې تر لاسه کړی مو دی او څه چې مو تاسې ته لزمه کې راایستلی ولګوي، او د ناوړه مال هوډ م کوئ چې ترې لګښت وکړئ، حال دا چې تاسې اخیستونکي نه یاست، خو دا چې سترګې پرې پټې کړئ او پوسئ چې الله شتمن ستایلی دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شيطان مولا بيوزلي ويروي او د بهايي امر درته کوي، او الله در سره لخپل لوري د بخښنه او پرزوینه ژمنه کوي، او الله د پراخي چشتن ډیر پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې وغواړي حکمت ورکوي، او چاته چې حکمت ورکړل سو نو پرشتیا چې ډیر خیر ورکړل سو، او یوازې د عقلونو تشتنان پند اخلي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. أو تاسي چه تخيراتوي يا كم نظر نسي نو بشك الله پر پوهيجي، او ظالمانو لرب مرستندویان نوی. ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که تاسې خیراتونه ښکاره ورکوئ نو ښه دی، او که یې بې وزلو ته پټ ورکوئ نو هغه تاسې لره ډیر غوره دی، او له تاسې څخه به مو ګناهونه لرې کړي، او الله په هغه څه خبر دی چې کوئ یې. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے رسول سمی لارې ته د هغوی راوستل پر تا نه دي، خو الله چې چاته وغواړي سمی لارې ته راولي، او کوم مال چې تاسې خیراتوي نو ګټه یې تاسې لره ده، او یوازې د الله د خوښۍ ترلاسه کولو لپاره خیرات کوي، او کوم مال چې خیراتوي پوره پوره بدله به یې درکړل سي، او پر تاسې به ظلم نه کیږي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیراتونه هغو بې وزلو لره دي چې د الله په لاره کې ایسار کړی سوي دي، په ځمکه کې د ګرځېدو توان نه لري، د سوال نه کولو له امله یې ناپوه شتمن ګڼي، ته یې په خپلو نښو پیژنې، په ټینګار سره له خلکو سوال نه کوي، او کوم مال چې لګوي نو بې شکه الله پرې ډېر پوه دی. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل مالونه شپه او ورځ په پټه او ښکاره د الله په لاره کې لګوي، نو هغوی لره له خپل پالونکي سره بدله ده، او نبه پر کوم ویروی او نبه هغوی غمجنیږي. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هغه کسان چې سود خوري د قیامت په ورځ نه پورته کیږي، خو هغه چا غوندي چې شیطان د لمس له امله لیونی کړی وي، دا ځکه هغوی ویلي چې راکړه ورکړه هم سود غوندي ده، حال دا چې الله راکړه ورکړه روا کړی او سود یې ناروا کړی، نو چاته چې د خپل پالونکي لخوا نصیحت راغی او لاس پر سر سو، نو ورلره هغه څه دی چې مخکې سوي او کار یې الله ته سپارل سوی دی، او څوک چې بیا دې کار ته راوګرځي نو دوی د اور استوګن دي تل به پکښې وي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. الله سود لمن زوړي او خیراتونه زیاتوي، او الله هر ناشکر گناهگار نخوشوی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشک هغه کسان چې ایمان راوړي، شکارونه وکړي، بشپړ منځ وکړي او زکات ورکړي، هغوی لره له خپل پالونکي سره بدله ده، او نه به پرې ویروي او نه به غمجنیږي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. اي هغه کسانو چې ایمان مراوړی، له الله وویریږئ که مؤمنان یاست، د سود کومه برخه چې پر چا پاتې ده پرېږدئ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. که داسې ونه کړئ نو د الله او د هغه د رسول لخوا د جنګ اعلان واورئ، او که توبه وباسئ نو تاسې لره مو خپلې پانګې دي نه به تیری کوی او نه به در باندې تیری کیږي. وان کان ذو عسره فنظره الى میسره وان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. او که هغه پوروړی په تنګسه کې وي نو تر اسانتیا ورته مهلت دی، او دا چې وروی بخښئ در لره غوره ده که تاسې پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او له هغه ورځې وویریږئ چې پکښې د الله لوري ته ورګرځول کیږئ، بیا به هر چا ته د هغه څه پوره پوره بدله ورکړل سي چې کړي دي، او پر هغوی به تیری نه کیږي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ايها کسانو چې ایمان مو راوړی، کله چې تر یوې ټاکلې مودې په پور سودا سره کوئ نو ویې لیکئ، او ترمنځ مو باید یو لیکونکی په انصاف سره ولیکي، او لیکونکی دې له لیکنې نټه نه کوي څرنګه چې الله ورښوولې، نو ودې لیکي او هغه تن دې ورته لولي چې پرې حق دی، او له خپل پالونکي الله دې وویریږي. نو که هغه څوک چې پرې حق دی ناپو یا کمزوری وي، یا هغه نسي کولای چې ورته ویل ولي، نو ولي دې په انصاف سره ولولي، او له خپلو نارینه و دوه شاهدان ونیسئ. نو که دوه نارینه نه وي نو یو نر او دوه ښځې له هغو شاهدانو ونیسئ چې پرې خوښ یاست. که یوه تیروتنه وکړي نو بله دې ورپه یاد کړي، او شاهدان دې نټه نه کوي کله چې وغوښتل سي، او د هغې سودا تر خپلې نیټې له لیکلو مستړی کیږي، وړوي او که غټه. دا د الله په وړاندې د انصاف زیات وړ دی، او شاهدۍ ته تر ټولو سمه لاره ده، او دې ته زیاته نږدې ده چې شک ونه کړئ، خو که ترمنځ مو لاس په لاس راکړه ورکړه وي نو پر تاسې کومه ګناه نشته چې وی نه لیکئ، او کله چې راکړه ورکړه کوئ شاهدان ونیسئ، او لیکونکي او شاهدي ورکوونکي ته به زیان نه رسول کیږي، او که داسې وکړئ نو په رښتیا هغه ستاسې ګناه ده، او له الله وویریږئ، او الله درته ښوونه کوي، او الله په هر څه ډیر پوه دی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. او که په سفر کې واست او لیکونکی ونه مومئ نو ترلاسه سوې ګروي ده، او که ځینې مو پر ځینو باور وکړي نو هغه تندې خپل امانت ادا کړي چې پرې باور سوی، او له خپل پالونکي الله دې وویریږي، او شاهدي مه پټوئ، او څوک چې یې پټه کړي نو پر رښتیا چې زړه یې ګناهګار دی، او الله په هغه څه ډیر پوه دی چې کوئ یې. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. یوازې الله لره دی څه چې په اسمانونو او څه چې په ځمکه کې دی، او که هغه څه څرګند کړئ چې په زړونو کې مو دی یا یې پټ کړئ، الله به یې درسره حساب کوي. نو چاته چې وغواړي بخښنه کوي، او چاته چې وغواړي سزا ورکوي، او الله پر هر څه واکمن دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول محمد صلی الله علیه وسلم پر هغه څه ایمان راوړی چې د خپل پالونکي لخوا ورته استول سوي، او مؤمنانو هم هر یو پر الله د هغه پر پرشتو کتابونو او رسولانو ایمان راوړی، د هغه د رسولانو ترمنځ د یو توپیر هم نه کوو، او هغوی وویل وامو ریدله او ومو منله، لتا بخشنه غواړو ای زموږ پالونکي، او تا ته درتلل دي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله څوک لخپل وسه پورته نه مکلفوي، هغه لره هغه څه دي چې کړي دي، او پرې هغه څه دي چې کړي دي. ای زموږ پالونکي، او داسې څه مره باندې اچوه چې وس یې نه لرو، او عفو راته وکړه، بخښنه راته وکړه، او لورونه راباندې وکړه، ته مو مرستندوی یې. نو د کافرو خلکو پر خلاف مو مرسته وکړه.